Någon av skumringen har lagt sig. Här på vägen jag nån står. Hör dina ord och tankar som du sa till mig igår. Du sa att jag må fortälla om vi ses igen en dag. Att du bär en av. Vi må ta den tid vi tänger för att vi ska få det till. Låt oss bara vara vänner. Jag ber min kära, var så snill. Se vad morgondagen bringer. Den vill se oss vad vi känner. Om alla såran ska få gro och bli bränt långt in i själen. Var allt för tungt och så. Trots allt så har vi delt nåt som bara har varit bort. Men med de orden som du gav mig ser jag lys på framtiden. Om att vi en dag kanske startar på nytt igen, ja som du sa. Vi må ta den tid vi tänker. Vi ska få det till. Låt oss bara vara vänner. Jag ber min kära, var så snill. Se vad morgondagen bringer. Om vad vi tänker bägge två. Det vill se oss vad vi känner. Om alla såra ska få gro.